plouă astăzi în Maramureș, Crișana, în nord-vestul Transilvaniei, iar în zonele de munte din aceste regiuni vor predomina ninsorile, în restul țării cer variabil. În capitală, ANM anunță o temperatură maximă de 3, poate chiar 5 grade Celsius. Jurnalul de dimineață, Europa FM. Presiunea publică, executivul promit o analiză privind efectele recursului compensatoriu. Declarația ministrului Justiției vine în contextul valului de violențe comise de recidiviști. Președintele a cerut măsuri urgente. Solicit guvernului o analiză profundă și prezentarea de soluții. Vom face o analiză generală a dinamicii fenomenului infracțional. Poliția Capitalei înființează noi birouri în cadrul Direcției Omoruri, care se vor ocupa de morțile suspecte și de infracțiunile sexuale comise asupra minorilor. Măsurile sunt parte din reorganizarea Poliției din București. O privire de ansamblu asupra acestor lucruri îți dă ocazia să poți analizezi informațiile pe care tu le obții din investigații. Și la Londra, Theresa May a supraviețuit aseară moțiunii de cenzură inițiată de opoziția laburistă. Acum premierul trebuie să pregătească planul B pentru finalizarea Brexitului. I've proposed a series of meetings between senior parliamentarians and representatives of the government. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața, bine v-am găsit. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Răspunsul guvernului la valul de violențe comis de deținuți eliberați în baza recursului compensatoriu, ministrul Justiției va prezenta premierului la începutul săptămânii viitoare o analiză privind această măsură, efectele sale, dar și mai multe propuneri legislative. Tudorel Toader. Vom face o analiză generală a dinamicii fenomenului infracțional, vom face o nouă evaluare a datelor statistice oferite de către ANP privind beneficiarii prevederilor legii recursului compensatoriu luni dimineață. Vom avea o întrevedere cu doamna prim-ministru, îi voi prezenta rezultatele acestei evaluări, propuneri legislative și non-legislative care pot fi luate. Valul de violență a scandalizat și îngrozit în același timp opinia publică. Ministrul Justiției spunea ieri, citând date de la Administrația Națională a Penitenciarelor, că recidivele celor eliberați condiționat sunt chiar în scădere comparativ cu anii trecuți. Deci de la 11.392 2014, 8.859 în 2018. Numărul celor care revin în penitenciar după liberare condiționată, spuneam că este în scădere. Acum, din totalul celor care într-un fel sau alt au beneficiat de prevederile legii privind recursul compensatoriu, statistica oficială a ANP-ului ne arată că 5,02% au revenit în penitenciar. E prea devreme să trage linie în numărătoarea recidivelor, îl contrazice la Europa FM liderul sindicatului angajaților din penitenciare, Sorin Dumitrașcu. Domnul ministru ne dezinformează folosind factorul timp. Profesor fiind, știe lucrurile astea, știe că recidiva se vede după 1-3 ani, nu în timpul acestei perioade. Dumnealui măsoară doar ce a fost condamnat efectiv. Ori știm bine că mare parte din recidivă este în curs de procesare, pentru că în decurs de un an este nevoie de un oarecare timp ca statistica să fie corectă. Tocmai de-aia recidiva se măsoară la 1-3 ani. Iar o recidivă de doar 5%, cum declara ministrul Justiției, nu este puțin lucru, adaugă Sorin Dumitrașcu. Doar nu e doar, doar e foarte mult dacă atâția deținuți au revenit deja în timp de un an. E foarte mult, nu e doar. Gândiți-vă că aproape, nu știu cât sunt, 700-800 de infractori, în timp de un an au avut timp să comită o nouă faptă, au fost prinși, au fost dați în judecată, a fost urmărirea penală, judecată, nu știu, și au fost deja condamnați. O cifră corectă iar include și pe ceilalți care au comis fapte, dar încă nu s-au întors în penitenciar. Adică sunt în curs de urmărire penală și așa mai departe. Iar președintele Klaus Iohannis a intervenit pe acest subiect, somând guvernul și parlamentul să ia măsuri urgente pentru a limita numărul violențelor comise de cei eliberați în baza recursului compensatoriu. Șeful statului a repetat de 3 ori apelul adresat cabinetului de miniștri într-o declarație făcută la Palatul Cotroceni. În fine, profitând de context, socialdemocrații reiau ideea că o amnistie ar putea rezolva problema închisorilor supraaglomerate. Opoziția, prin vocea celor de la PNL, cere reorganizarea unei sesiuni parlamentare extraordinare pentru abrogarea actului normativ. Legea privind detenția la domiciliu între timp a fost declarată neconstituțională în ansamblul său. Curtea Constituțională a admis astfel obiecția formulată de 60 de deputați PNL. Ioana Dumitrescu vine cu detalii. Parlamentarii Partidului Național Liberal au atras atenția că legea a fost inițial declarată parțial neconstituțională, ca urmare a unei sesizări a Înaltei Curți de Casație și Justiție, și ulterior neconstituțională în integralitate, la sesizarea președintelui Klaus Iohannis. Cei de la PSD ALDE au reintrodus-o însă în circuitul legislativ, după motivarea la prima decizie. Detenția la domiciliu urma să se aplice persoanelor condamnate la închisoare de până la un an, cu excepția persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violență. Deținuții la domiciliu puteau beneficia de eliberare condiționată. De asemenea, cei care aveau pedepse totale mai mici de 5 ani puteau executa pedepsa acasă fără brățare electronică. Iar cei care scriau cărți în închisoare urmau să primească o reducere a pedepsei de câte 20 de zile pentru fiecare lucrare. Aflat în plin proces de reorganizare, Poliția Capitalei înființează noi birouri în cadrul Direcției Omoruri, care se vor ocupa de morțile suspecte și de infracțiunile sexuale comise împotriva minorilor. Are toate informațiile Iulian Onchi. Poliția Capitalei se pregătește pentru evenimentele pe care Bucureștiul le va găzdui în perioada următoare. Așadar, s-a decis înființarea mai multor secții. Biroul de agresiuni sexuale va activa ca structură nouă în cadrul serviciului Omoruri al Poliției Capitalei. Se va ocupa de toate cazurile cu autori necunoscuți, în special agresiunile sexuale împotriva minorilor, adjunctul inspectorului general al Poliției Române, Ciprian Miron. Oricât de mult cooperez cu colegii tăi de la celelalte secții, e posibil să-ți scape un astfel de caz. O privire de ansamblu asupra acestor lucruri îți dă ocazia să poți analizezi informațiile pe care tu le obții din investigații. În 2018, cazul polițistului pedofil a arătat neputința autorităților în privința cercetării agresiunilor sexuale împotriva minorilor. Agentul Eugen Stan ar fi abuzat 18 persoane pe parcursul mai multor ani. În noul birou vor lucra 19 polițiști. Tot în cadrul reorganizării apare și serviciul Grupări Infracționale Violente, care se va ocupa de violența stradală. Mai mult, de acum încolo există și un serviciu de poliție în centrul vechi din București, care se va ocupa numai de infracțiunile din această zonă plină de turiști. În plus, vor fi mai mulți polițiști și la metrou, dar și în intersecții. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. În Marea Britanie, Theresa May a supraviețuit aseară moțiunii de cenzură inițiată de opoziția laboristă. Camera Comunelor a respins la limită demersul opoziției. 325 de parlamentari britanici s-au pronunțat împotrivă și 306 pentru. Imediat după rezultat, șefa guvernului de la Londra a anunțat că va organiza o serie de întâlniri cu lideri ai Parlamentului și cu liderii partidelor de opoziție pe tema Brexit. The eyes to the right, 306. The nose to the left, 325. Cu o diferență de numai 19 voturi, Theresa May rămâne cu povara Brexitului. Până săptămâna viitoare trebuie să vină cu un plan B. I've proposed a series of meetings between senior parliamentarians and representatives of the government over the coming days. Așadar, încă de aseară, Theresa May a anunțat că se va întâlni cu toți actorii politici din regat pentru a încerca să ducă la bun sfârșit procesul Brexit. Este greu de spus cu ce plan va veni premierul britanic la începutul săptămânii viitoare, în vedere faptul că liderii europeni susțin că acordul nu este negociabil. Tot mai multe voci aduc în discuție un nou referendum. Before there can be any positive discussions about the way forward, the government... Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laborist și inițiatorul moțiunii de cenzură, a subliniat că înaintea oricăror consultări pe tema Brexit, premierul Theresa May trebuie să renunțe la ideea unui divorț fără niciun acord. Surse citate de cotidianul The Times spun că liderii Uniunii Europene analizează posibilitatea amânării până în anul 2020 a termenului ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar. Amintim, marți, premierul britanic a suferit o înfrângere usturătoare în Parlament, cel mai răsunător eșec din istoria modernă a Marii Britanii. Acordul pentru Brexit negociat cu oficialii Uniunii Europene a fost respins. Mihai Bucureșteanu, mulțumim pentru informații. La București, ministrul de externe spune că România este pregătită să le acorde sprijin cetățenilor români aflați în regat. Tudor Meleșcanu și-a exprimat speranța că blocul comunitar va rămâne unit și responsabil. În contextul actualei crize politice se conturează următoarele posibilități: renegocierea acordului actual, ieșirea fără niciun acord privind viitoarea relație bilaterală, convocarea alegerilor parlamentare anticipate în Marea Britanie, organizarea unui nou referendum privind apartenența țării la Uniunea Europeană sau renunțarea la Brexit. În țară, Curtea Constituțională lasă la latitudinea instanțelor și a parchetelor să stabilească dacă s-a încălcat legea în cazul dosarelor ce cuprind dovezi strânse în baza protocoalelor secrete dintre Ministerul Public și SRI. CCR a admis ieri sesizarea Camerei Deputaților referitoare la existența unui conflict între Ministerul Public, Parlament și instanțele de judecată. Decizia dă de înțeles că ea nu se va aplica în cazul sentințelor definitive. Manuela Niculescu explică. Parchetele și instanțele judecătorești sunt cele care vor stabili dacă s-a încălcat legea prin depășirea competențelor în cazul dosarelor întocmite pe acte efectuate în baza protocoalelor secrete dintre Parchetul General și SRI. Potrivit Curții Constituționale, se vor face verificări și vor fi dispuse măsurile legale corespunzătoare în cauzele aflate în curs de soluționare, asupra cărora nu s-a luat o decizie definitivă, aflate pe rolul în altei curți și a celorlalte instanțe judecătorești, precum și pe masa procurorilor din Parchetul General și unitățile subordonate acestuia. Hotărârea de acum a Curții Constituționale are un impact major în sute de dosare penale și arată că Parchetul General, prin încheierea protocoalelor cu SRI, ar fi provocat un conflict cu Parlamentul în alta curte și instanțele judecătorești. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi după ce Curtea a amânat pronunțarea de mai multe ori. Opoziția a amintit ieri că de faptul că în Parlament Comisia pentru Controlul SRI a apreciat sub conducerea PSD că existența acestor protocoale este normală, din partea puterii, deputatul PSD Florin Iordache spune că așteaptă motivarea curții. Până atunci, crede că dosarele care conțin acte obținute nelegal vor fi lovite de nulitate. Iar Parchetul General susține că decizia Curții Constituționale este general obligatorie și se va aplica pentru viitor, subliniind că după motivare vor fi analizate soluțiile. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Valori termice mai ridicate decât zilele trecute, mai ales în sud-vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0-2 grade în sudul Moldovei și 11-12 grade în sud-vestul Olteniei. Plouă astăzi în Maramureș, Crișana, nord-vestul Transilvaniei, iar în zonele de munte din aceste regiuni vor predomina ninsorile. În capitală, ANM anunță o temperatură maximă de 3, poate chiar 5 grade Celsius. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Sport acum, Luca, bună dimineața! Bună dimineața, plouă și la Melbourne. Aproape toate meciurile de la Openul Australiei sunt întrerupte, se joacă însă pe arena centrală, care este acoperită. Acolo se întâlnesc Stan Wawrinka și Miloš Raonic, iar scorul este 1-1 la seturi. După încheierea acestui meci, pe arena Rod Laver va juca Simona Halep cu americanca de 20 de ani Sofia Kenin, numărul 56 WTA. Dinamo a pierdut și al doilea meci amical jucat în Antalya, 0-3 cu echipa elvețiană FC Sion. Adversarii au avut 2-0 la pauză. Mircea Rednic încearcă să închege echipa cu numeroși jucători transferați în această iarnă. În poartă a fost Muțiu, fundaș Sorescu, Filip Grigore și Aliji, la mijloc Salomao, Etatman, Kranz și Jadi, iar în atac Popa și Montini. Până acum, în această pauză competițională, Rednic a adus la Dinamo 7 noi jucători, ultimul venit fiind englezul Jordan Mustău. Următorul meci de pregătire al albroșilor va fi cu FK Liepāja din Letonia, duminică. În altă ordine de idei, unul dintre fotbaliștii concediați de Mircea Rednic, Gicu Grozav, a semnat pe un an și jumătate cu echipa maghiară Kishvarda. Atacantul de 28 de ani, cu 25 de selecții în echipa națională, a apucat să joace doar în 4 meciuri pentru Dinamo. Adus în octombrie, lui a fost reziliat contractul după ce a ratat lamentabil un penalti în meciul de pomină din Cupa României cu Csíkszereda, câștigat la lovituri de departajare de echipa din Liga a 3-a. Grozav a trecut în ultimii ani pe la Akhmat Groznyi, Karabükspor și Bursaspor. La Kishvarda, penultima clasată din Ungaria, va fi cu echipier cu alți trei români, portarul Mincă, Sergiu Negruț și Cornelene. Juventus a câștigat Supercupa Italiei 1-0 cu AC Milan, meci jucat în Arabia Saudită. Golul a fost marcat de Cristiano Ronaldo în minutul 61, iar apoi rossonerii au rămas în 10 după eliminarea lui Chiesi. În tribunele stadionului din Jeddah s-au aflat și Floyd Mayweather, campionul mondial la box, s-a adus la final în vestiarul lui Juventus și a făcut poze cu vedetele echipei. Și cineva a comentat că s-au pus, bineînțeles, pe rețelele de socializare poza lui Cristiano Ronaldo de gât cu Floyd Mayweather și cineva a comentat, uite, o poză de 1 miliard, pentru că cei doi au averi acolo pe la jumătate de miliard fiecare. Eu eram curios care erau banii de buzunar în seara respectivă. Vestea bună, iată, cum vă spuneam, e că pe Rod Laver se joacă, deci meciul Simonei va fi, îl prindem și noi aici, în direct. Teoretic trebuia să înceapă la 7:30, după cum merge treaba la Raonic cu Wawrinka, era 1 la seturi și era tiebreak în setul 3, da, e tiebreak în continuare, e 6-6. Nu mai prindem. S-ar putea să-l prindem mai pe la 9 și ceva. Vedem. Bine. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.